أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. طيب ومما قيدت به او قيدت به في الحديث ومما قيدت به في الحديث قد كان بالياله ambao yamefungamanishwa katika maana hii katika hadith قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك إن كالكبيوت التي قيدت بهذا المعنى إن كالكبيوت أو في فقمانيش وانا معنى هي إن كالكبيوت أو في فقمانيش وانا معنى هي هذا أبو سعيد سعيد إسحاق سعيد وأبو سعيد طيب katika mifungo ambavyo vimefungiwa katika maana ya hadithi hii na katika maana ya la ilaha illallah bila kuwepo kifungu hivi haijatimia la ilaha illallah ni hili غير شاك هل يقوم تلو أسيوة شاك يويت كما تقولون في الحديث فلا تنفع إلا من مك إلا من قالها بعلم ويقين نينو هيدا لتم نفايشة اسكوكو يولي ألين تمك وعلمنا ويقين لقوله صدقا من قلبه kwa kusema kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamka mtu neno hilo haliakuwa na ukweli kutoka moyoni mwake khalisan min qalbi vile vile akiwa na ikhlas kutoka moyoni mwake wa kadhalika man qalaha ghayra sadiqin na vile vile halitamnufaisha atakayesema aliyakuwa yeye si mkweli fi qawlihi katika maneno yake fa innaha la tanfa'u kwani hakika hili neno halitamfaa limukhalafati alqalbi lisana kwa sababu ya moyo kutofautiana na ulimi kahali munafiqin alladhina yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim kama hali ya wanafiki ambao wanasema kwa ndimi zao ambacho hakiko moyoni mwao وكذلك حال المشرك نبيل حال المشرك فلا تقبل من مشرك هل يقبل من الهيد كتوك كمشرك يكي تمك لمنافاة الشرك للإخلاص فسبب الشرك نبي در الإخلاص ولما دلت عليه هذه الكلمة متوابقة na inapigana na kila ambacho neno hili limejulisha kwa kutabithiana kwa maana ukikusanya yale mambo ambayo neno hili limejulisha kwa ujumla wake yanatakiwa yaendane na ikhlas kwa hiyo mushrik haendani na haya ambayo neno hili limejulisha mtuabaka tulipokwendana fa inna adallat ala nafi ash-shirk wal bara'at minhu neno hili limejulisha juu ya kukanusha shirki na kukamba linayo wal ikhlasu lillahi wahdahu la sharika lahu mutabaqatan na inajulisha juu ya ikhlas kumpekesha Allah pasina kumshirikisha na chochote mutabaqatan kwa kuendana. Kwa hiyo utakuta neno hili linajulisha juu ya ashirka juu ya kukataza shirki na inadhimishwa juu ya ikhlas mtawakkal. وَمَنْ لَمْ يَقُلْ كَذَلِكَ لَمْ تَنْفَعُهُ نَيُلَا بَيْهَا حَتُقُوَ نَمْنَهِيُ لَمْ تَنْفَعُهُ قَوْلُهُ هَلِي تُنْفَعَ أَوْ هَكُ تُنْفَعَكُمْ يَقْوَكِ إِلَى قَوْلِ هَي تُنْفَعَ لا إله إلا الله ما هو حال كثير من عبدة الأوثان لا إله إلا الله كما يميك حالي وطوين كتكواب نميزين يقولون لا إله إلا الله وتبعوا المزيم ونسمى لا إله إلا الله وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص لكن ونكنوش كلا باتوا لا إله إلا الله إما جلسا إكم الإخلاص ونكنوش ويعادون أهله نوانفنيا وادوي أو ونفنيا وادوي وانتوا وتوحيد وينصرون الشرك وأهله نوانا ينصر الشرك pamoja na watu wa shirki. وقد قال الخليل لأبيه وقومه نا إبراهيم عليه السلام ولسيما kumwambia baba yake pamoja na watu wake إلا الذي فطرني فإنه سيهدين isipokuwa yule aliyeniabudu mimi pekee ndiye nitakayemwabudu kwani hakika yeye ataniongoza mimi. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un na akalijalia kuwa ni neno lenye kubakia fi 'aqibihi nyuma yake baada ya kuondoka nabii Ibrahim alayhi salam. Neno hili ni lenye kubakia kwa warithi wake katika mitume waliokuja baada ya Ibrahim pamoja na vizazi vyao mpaka leo. Ni kalimata mbaqia, ni neno lenye kubakia fi aqibihi, mwishoni au nyuma yake. Baada ya Ibrahim alayhi salam kuwa ameondoka, neno hili likawa ni lenye kubakia la'allahum yarji'un, ili watu wapate kurejea katika Uislamu kwa kupitia neno hili. Wahiya la ilaha illallah, neno hilo ni la ilaha illallah. Waqad abbara anha al-khalil bima'naha alladhi wud'at lahu wa dallat alayhi. Na amelielezea, abbara anha al-khalil, amelielezea nabi Ibrahim kipenzi wa Allah. Bima'naha, amelielezea kwa maana yake. Kwa maana illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini, kwa kupekesha kuwa isipokuwa Allah pekee aliyeniumba mimi ndiye nitakayemwabudu. Kwa hiyo akajalia neno hili kulitaja kwa maana yake la ilaha illa Allah, la ilaha illa alladhi fatarani, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amenielezea kwa maana yake ambayo wewe atilahu limewekwa kwa ajili ya maana hiyo. Wadallat alayhi, nali najulisha. Wa huwa albaratu min ash-shirki, nayo ni kukaa mbali na shirki. Wa ikhlasu al-ibadati wahdahu, wa ikhlasu al-ibadati lillahi wahdahu la sharika lahu, na kutakasa ibada kwa ajili ya Allah pekee hali ya kuwa hana mshirika. Kama taqaddama taqriru, kama ilivyotangulia kukariri hilo. وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الاخلاص نبيوهيب اتكالي تمكا لكن يقوى مقبالي كلا باتو لمجوليسا اكوى مخلاص اصلي مقبالي اخلاص لكن امني تمكا كان قوله لهذه الكلمة كذبا منه إن قوى قولياك قوانا مهيب نيوونغو وتوقفات نيوونغو عليكم جناو. Wa kadhalik kadhba minhu bal kad akasa madlulaha, bali amekwenda kinyume na yale ambayo linajulisha. Akasa madlulaha, kwa maana amekwenda kinyume na kila ambacho neno hilo linajulisha. Kad akasa madlulaha fa athbata ma anafatu min ash-shirk, atakuwa amethibitisha kila ambacho leno lenyewe linakanusha ikiwemo shirki. Wanafyu au wanafa ma athbatatuhu min al-ikhlas fa athbata ma nafatu wa nafa ma athbatatu. Hiyo ni alif hi wa nafa na sio ya haina nukta. Wanafa ma athbatatuhu min al-ikhlas, na atakuwa amekanusha kile ambacho neno lenyewe limethibitisha ikiwemo ikhlas. Fahadha alladhi dhakarnahu huwa halu al-aktharina, hili ambalo tumelitaja ndo hali ya watu wengi. Min hadhihi al-umma, katika umma huu. Ba'da al-qurun ath-thalatha, baada ya karne tatu. Wa sababu dhalika al-jahlu bi ma'naha, na sababu ya hilo ni ujinga wa kutojua maana yake. Wa ittiba'u al-hawa, na kufuata matamanio yake. Fayasudduhu an ittiba'i al-haqq, matamanio yanamzuia kufuata haki. Wa ma ba'atha Allahu bihi rusulahu, na kufuata kile ambacho mitume wake au Allah amewatuma kwacho mitume wake. Min dinihi alladhi shara'ahu li ibadihi wa radiyahu lahum, ikiwemo dini yake ambayo ameiweka sheria kwa waja wake na akaidhia kwao. Maana yeye anaeleza Imam Abdurrahman bin Hassan bin Muhammad bin Abdul Wahhab katika Qurratu Uyuni al-Muwahhidin. Tayyib, naendelea na kitabu. Anasema fil hadith as-sahih an Qatada قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ردفه على الرحل نمعاذ akiwa nyuma yake juu ya kipando akiwa anaongozana na mtume صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ردفه ama mtume sallallahu alaihi wasallam na Muadha akiwa ni mwenye kumfuatia, ala rahli, juu ya kipando, wakiwa katika mwendo. Qala ya Muadha, ya Muadha ibn Jabal, akamwita mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala labbaik ya Rasulullah wa sa'adaik, akamwita hivi juu ya mnyama wote wakiwa wamepanda mnyama mmoja. Qala nabii sallallahu alaihi wasallam ala, unaulize mazingira haya ya Muadh na Rasulullah walikuwa katika mnyama mmoja au kila mtu alikuwa na mnyama wake? Anna Nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana ala rahl wa Muadh radifu, Mtume sallallahu akiwa ameongozana na Muadh, na Muadh akiwa nyuma yake, ala rahl, juu ya kipando. Elewana, wallahu aalam, lakini dhahiri ya hali ni kwamba ala rahl wahid, ndio maana kataja kipando kimoja. Lau ingekuwa ni kipando vina ala rahilatayn, wallahu aalam, lakini dhahiri kwamba walikuwa juu ya kipando kimoja, wanasikilizana akiongea, anamuuliza, anamjibu, anajibizana, kwa kile kiwa juu ya kipando, ndio maana kataja maana mnyama mmoja. Tayyib, kwa hiyo akamuita mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuita Muadh, ya Muadh ibn Jabal, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'adaik, izni lafza za kuitikia, nimekuitikia ya mtume wa Allah, elewana, na ubora ni wako ya mtume wa Allah. Almuhimu ni lafzi katika hali ya kuitikia. Qala ya Muadh, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'adaik thalathan, alirudia mara tatu kuonyesha takid na taukid juu ya jambo, kumuita mara tatu ili awe hadhir, aweze kuyadhibiti yale ambayo atamsemesha. Qala ma min ahadi yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah sadaqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'ala an-nar, hakuna yeyote ambaye atashuhudia la ilaha illa Allah na kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah kwa ukweli kutoka moyoni mwake isipokuwa Allah ataharamisha mtu, ataharramahu Allahu 'ala an-nar, atamharamisha juu ya moto au juu ya kuingia moto. Undhur madha yaqulu sadaqan min qalbi, tazama anachokisema mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema kwa ukweli kutoka moyoni mwake, kwa maana la ilaha illa Allah si neno tu la kutamka tamka tu mtu awe Muislamu, la, lazima aulize moyo wake, ayuhaditha qalbahu wa yukallimahu, aulize moyo wake ausemeshe juu ya kila ambacho ulimi unakitamka, je ni ukweli fastarata alayhi salatu wassalam as-sidqa fi hadhihi al-kalima, akashurutisha mtume sallallahu alayhi wasallam ukweli katika neno hili, wasidqu fiha ay yakuna ma yaquluhu bi lisani, na ukweli katika neno hili awe analisema neno hili au ile, ma yaquluhu bi lisani, iwe kila anachokisema kwa ulimi wake, wa ya'maluhu bi jawarihi, na anakitenda kwa viungo vyake, yusaddiqu ma yamtawi alayhi qalbuhu, inasadikisha kile ambacho unakikusanya moyo wake. Nelewana, moyo wake ukusanye kile ambacho kinadhibitiwa au kinatamkwa na ulimi na kinatendwa na viungo. Yusaddiqu ma yamtawi alayhi qalbuhu, kile ambacho moyo wake unakikusanya, kwa maana moyo umeungana umekusanyika juu ya kitu hicho. Lakini moyo kukusanyika juu yake, maana yake ni kwamba moyo umekidhibiti. Wala yaquru kal munafiqina alladhina qala Allahu fihim, asiwe kama wanafiki ambao Allah alisema kuhusiana na wanafiki, idha jaa kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, wakija kwako wewe Muhammad wanasema tunashuhudia kwa wewe ni mjumbe wa Allah, na Allah anajua kwa wewe ni mjumbe wa Allah, ndio, na Allah anajua kuwa wao ni wanafiki, wao ni waongo, innahum lakadhibun innal munafiqina lakadhibun, Allah anajua ya kuwa wanafiki ni waongo, na kujua kuwa wanafiki ni waongo, Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha ile kwamba wao ni waongo katika maneno yao, si kwamba mtume si mjumbe wa Allah, la, bali ni waongo kwa nyoyo zao, kwa ndimi zao ni kweli wamepatia, kwa nyoyo zao wakaitwa waongo. Kwa hiyo Uislamu wa wengi wanaomshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nyoyo zao hawakubali kumfuata, ni waongo. Ndiyo ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, swala yao si swala ya mtume, manhaji yao si manhaji ya mtume, aqida yao si aqida ya mtume. Kuko wapi kushuhudia kuwa Muhammad ni mjumbe wa Allah? Kwa wanafiki walisema Muhammad ni mtume wa Allah, ndiyo, nashhadu innaka la rasulullah, lakini Allah akawakatalia kwamba yeye anashuhudia wao ni warongo, kwa sababu nyoyo zao hazisemi hivyo. Kwa hiyo akisema namna hiyo na mioyo zao au moyo wake kwa unahali, kadhibuna fima qalu, ni waongo kwa kile walichokisema, qalu la ilaha illa Allah kadhiban wa laysa sidqan, wamesema la ilaha illa Allah kwa uongo na si kwa kweli, walidhalika a'maluhum tukadhibu ma yaqulun, na kwa sababu hiyo matendo yao yakawa yanakadhibisha wanachokisema, fayambaghi lil insani an yahrisa alayhi hadha ash-shart al-'azim, ayahrisu ala hadha shart al-azim, ni wajibu yapaswa juu ya mwanadamu akupie sharti hii tukufu, akupie sharti hii tukufu, awe ni mkweli katika kile anachokitamka.